جھوم اٹھا دل کے مانگے نور آیا، جھوم اٹھا دل کے مانگے نور آیا، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، نور ہی نور ہر طرف چھایا، نور ہی نور ہر طرف چھایا، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا، بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمینہ کا نور دل لفتے جگر آیا، مبارک آمینہ کا نور دل لفتے جگر آیا، ربیع پاک تجھ پر اگلے سنت کیوں نہ قربان ہو، ربیع پاک تجھ پر اگلے سنت کیوں نہ قربان ہو، تیری بارہویں تاریخ کو جانے قمر آیا، کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغم ہے نور کیوں نازل، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، ڈھنگ بدلا ہے، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، جھوم اٹھا دل کے مانگ نور آیا، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے، مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو، غریبوں کو مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو، غریبوں کو جہاں میں بے قصوں کا سایہ گستر آنے والا ہے، جہاں میں بے قصوں کا سایہ گستر آنے والا ہے، نہ گارو نہ گھبراؤ سیا گارو نہ بنکاؤ، گونا گارا نہ گھبرا سیا کارو نہ بنکاؤ، سونا مجدہ شفیع روز محشر آنے والا ہے، سنو مجدہ شفیع روز محشر آنے والا ہے، کرو گھر گھر چراغا سب سے پرچم آج لے رہا، کرو گھر گھر چراغا سب سے پرچم آج لے رہا، دھوم دل پر آنے والا ہے، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، جھوم اٹھا دل کے مانگے نور آیا، واہ کیا بات اس مہینے کی، وا واہ کیا بات، اس مہینے کی رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، بابا کیا بات اس مہینے کی، بابا کیا بات اس مہینے کی، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، کچھ خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، کہ کس کے قبضے میں رب کے خزانے آئے، سنو انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، وعدہ کیا بات اس مہینے کی، وعدہ کیا اس مہینے کی، جھوم اٹھا دل کے مانو دور آیا، بابا کیا بات اس مہینے کی، بابا کیا بات اس مہینے کی، صبح گئے شبے ولادت، پر نور گئے زمانہ صبح گئے شبے ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح گئے شبے ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح گئے شبے ولادت، عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے، عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے، آیا ہے عرش والا صبح کے شبے ولادت، آیا ہے عرش والا صبح کے شبے ولادت، روح الامین نے گارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، کعبے شرا خیرا صبح کے شبے ولادت، بابا کیا بات اس مہینے کی، بابا کیا بات اس مہینے کی، جھوٹا دل کے مانو دور آیا، بابا کیا بات اس مہینے کی، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے ہیں، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے ہیں، سنو گے لالا زبان کریم سے نوری، سنو گے لالا زبان کریم سے نوری، یہ فیض جھوٹ کے دریا بہانے آئے ہیں، بابا کیا اس مہینے کی وعدہ کیا بات اس مہینے کی جو پوچھا دل کے مانگے دو آیا کیا بات اس مہینے کی دل پھر گئے ہمارے سوئے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوئے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا صبح کے شبِ ولادت خورشید ہی وہ چمکا صبح کے شبِ ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح کے شبِ ولادت عالم نے رنگ بدلا صبح کے شبِ ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک میں سب سے پیارے ربیع الاول تیری جھلک میں سب سے چمچا دیا نصیبا صبح کے شبِ ولادت باغا کیا بات اس مہینے کی باغا کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی سغاب رحمت باری بار بھی تاریخ ہمیں تو جان سے پیاری ہے بار بھی تاریخ دلوں کو میں دھلے گل کھلے سرور ملے عجیب چشمہ جاری ہے بار بھی تاریخ وہ کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے